เรื่องบุญแจกข้าวกองหดตอนที่หนึ่งโดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย เป็นบรมครูของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อปรินิพพานนานแล้วพระองค์นั้นด้วยเสนกล่าวขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความผาสุกทุกประการจะบังเกิดมีแต่ว่าจอมพุทธบริษัทผู้มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่ในบุญในกุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ในช่วงเวลาต่อจากนี้ไป เป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไปด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วจึงขอให้ท่านทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันให้ดีเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ประเทศชาติแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรกับเวลาอันจะพึงมีในวันนี้เนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันที่ท่านทั้งหลายได้กระทำกิจกรรมพิเศษมาที่วัดกันมากมายปรารภเหตุที่ท่านทั้งหลายได้ทำบุญอุทิศสนาธิฐานทักษิณานุปทานกิจทำบุญให้แก่ผู้ที่ทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วทุกบ้านเราเรียกว่าบุญแจกข้าวก็เรียกว่าเป็นการกระทำที่ถูกที่ต้องที่น่าอนุโมทนาอันเป็นส่วนหนึ่งของผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่โดยเฉพาะผู้เป็นลูกเป็นหลานเป็นโอกาสสุดท้ายที่ได้มีโอกาสตอบบุญแทนคุณสนองทุกคนตามหน้าที่ของลูกที่ดีของพ่อของแม่ในทางพระพุทธศาสนาการกระทำอย่างนี้ถูกแล้วชอบแล้วเราเคยได้ยินได้ฟังผู้เฒ่าโบราณว่าลูกเกิดมาจะต้องตอบแทนบุญคุณพ่อแม่และอีกโดยเฉพาะอย่างยิ่งบอกว่าสิ่งหนึ่งที่ลูกจะต้องตอบแทนคือค่าน้ำนมนั่นก็คือการบวชทดแทนบุญคุณพ่อแม่เป็นการตอบแทนคุณค่าน้ำนมเราได้เชื่อกันมาอย่างนี้ได้ฟังกันมาอย่างนี้เป็นเวลาช้านานจนถึงกับบอกว่าบวชแทนน้ำนมแม่แล้ววันนี้ท่านทั้งหลายได้ทำบุญแจกข้าวอันนี้จะแทนอะไรจะแทนข้าวหรือแทนน้ำนมหรือแทนอะไรท่านทั้งหลายคงจะเข้าใจกันครับแค่ถ้าหากเชื่อว่าบวชแล้วแทนน้ำนมพ่อแม่ได้ผู้หญิงก็กินนมเหมือนกันผู้ชายก็กินนมเหมือนกันแล้วเมื่อผู้ชายผู้หญิงบวชไม่ได้แล้วจะทำยังไงศาสนาอื่นคนชาติอื่นเขาก็กินนมพ่อแม่เหมือนกันตั้งแต่สมัยเราไม่มีนมกระป๋องคำกล่าวนี้ดูเหมือนจะคับแคบออกจะคับแคบไปหน่อยเอาแต่ใจเราทั้งหลายคงเข้าใจว่ามันเป็นความจริงอย่างนี้ทั้งหมดนั้นเขาพูดหวานล้อมจิตใจให้ลูกผู้ชายได้บวชทั้งนั้นเองเพราะลูกผู้ชายนั้นถ้ามันดื้อแล้วมันเสียหายทำลายทั้งตนเองทั้งผู้อื่นทั้งวงตระกูลรับศกตกคอตีความมาด่าแม่เจ๊กว่าไปขโมยน้อยรักใหญ่ขโมยโตไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์วัดไม่เข้าพระเจ้าไม่นบบุคคลเช่นนี้ขาดการอบรมทางจิตทางใจในสมัยก่อนมีแหล่งฝึกจิตฝึกใจอบรมให้คนเป็นคนดีแห่งโยคีวัดจำเป็นจะต้องบวชถ้าผู้ชายนะผู้หญิงนั้นเป็นเพศที่อ่อนโยนหวานนอนซ้อนง่ายอายชั่วกลัวบาปมีสิมาทำบุญเห็นไหมเนี่ยมีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นผู้ชายมาไม่น้อยถ้าผู้หญิงชั่วอย่างเก่งก็จะเป็นตลีเท่านั้นแหละไม่รุนแรงเหมือนผู้ชายชั่วแต่ผู้ชายชั่วแล้วมันเดือดร้อนไปทั้งบ้านทั้งเมืองไปชั่วมากคนโบราณจึงหวานล้อมไว้แต่ไก่ที่เรียกว่าเพื่อเนื้อให้ตกไก่เพื่อเห็นพอดีพาบอกเขาฟันจบไปแต่ไก่ก็เลยบอกว่าบวชจึงจะได้แทนบุญคุณพ่อแม่แทนข้าน้ำนมไม่เช่นนั้นตอบสนองไม่ได้ พราะนั้นผู้ชายยังมีประเพณีบวชเมื่อบวชแล้วก็จะอบรมบ่มนิสัยจากครูบาอาจารย์ได้รู้จักบาปบุญคุณโทษประโยชน์และมีชะประโยชน์ผู้ชายก็เลยจะกลายเป็นคนดีแล้วนี่ฉันมันมีโอกาสชั่วมากเป็นอย่างนั้นดอกความจริงในทางพุทธศาสนาท่านจะไปหาจนตายในพระไตรปิฎก45เล่มท่านจะหาไม่พบว่าพระพุทธเจ้าบอกผู้ชายบวชจึงจะตอบแทนค่าน้ำนมพ่อแม่ได้คำสอนในทางพระพุทธศาสนาจะต้องเป็นคอสมิกนิยันเป็นศาสนาสากลคือผู้หญิงก็กินนมผู้ชายก็กินนมก็ต้องตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ค่าน้ำนมได้เหมือนกันเท่ากันพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าบุตรธิดาควรกระทำกับบิดามารดาด้วยสถานห้าหนึ่งท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงท่านตอบมีการกระทำในขณะที่ท่านมีชีวิตอยู่ช่วยฟังให้ดีสองการทำกิจของท่าน 3. รักษาชื่อเสียงของท่าน 4. ดำรงวงตระกูลเชื่อฟังคำของท่านดำรงวงตระกูล 5. เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้แก่ท่าน 5. อันนี้เป็นลักษณะสากลทุกชาติเอาไปใช้ได้ทุกศาสนาไปใช้ได้พอเรื่องมาเราก็เริ่มให้ตอบตั้งแต่ท่านยังไม่ตายเมื่อมีชีวิตอยู่ด้วยกันเชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านนี่คือตอนที่ท่านยังไม่ตายประพฤติตัวดำรงวงตระกูลรักษาเกียรติยศชื่อเสียงของท่านนี่ก็ทำเมื่อท่านยังไม่ตาย4ก็ทำกิจของท่านเมื่อท่านยังไม่ตายท่านใช้เราทำอะไรก็ทำเมื่อท่านตายไปแล้วเราก็ยังทำได้อยู่กิจที่ท่านปรารถนาไว้เพื่อความสุขใจของท่านถึงเป็นมีพันธุ์ก็ไปช่วยใช้ให้มันหมดห้าท่านล่วงรับไปแล้วทำบุญอุทิศให้แก่ท่านอันนี้ทำได้เฉพาะเวลาตายเท่านั้นเมื่อในขณะนี้ผู้เป็นลูกเป็นหลานกำลังทำในสิ่งที่ถูกที่ต้องแก่พ่อแก่แม่โอกาสที่จะเลี้ยงท่านก็ไม่มีเพราะท่านได้ตายไปแล้วมันก็มีโอกาสเดียวคือทำบุญอุทิศให้แก่ท่านนี่ห้าอันนี้พระพุทธเจ้าพูดจึงไม่ผูกขาดทั้งผู้หญิงผู้ชายไอ้ที่พูดไว้ว่าบวชแทนน้ำนมนั้นเป็นคำพูดเผื่อเอาไว้เตือนเอาไว้กลัวลูกผู้ชายมันจะชั่วมันจะโง่มากถึงขนาดว่าบางครั้งตายปั๊บก็ให้บวชหน้าไฟบ้านเราเรียกว่าบวชจุ้งคนโบราณเขาบวช15วันเป็นอย่างน้อยจนแก่ข้าวจนให้ศึกในขณะที่บวชจนเจอถึงวันแก่ข้าวอย่างวันนี้นั้นถ้าเจอครูบาอาจารย์ดีๆก็จะรับการอบรมบ่มนิสัยเห็นพระมีวัดพระอารามดีๆพระสงฆ์องค์เจ้าที่บวชอยู่ก่อนนั้นก็จะเป็นตัวอย่างพาฝึกพาทำตื่นดึกลุกเช้าทำสมาธิภาวนาบางคนมีบุญญาบาลามีสมาธิเป็นอินทรีย์หรือสมาธิอินทรีย์ในขณะที่บวชตื่นไปจนถึงวันแก่ข้าวเนี่ยอาจจะได้พบกับสมาธิอันล้ำลึกหรือบางคนมีพรสวรรค์มีบุญวาสนากตาธิการมาก่อนอาจจะได้ลึกลงไปถึงขนาดว่าได้ไปพบกับพ่อกับแม่วิญญาณของพ่อกับแม่อยู่อย่างไรในขณะที่นั่งสมาธิจิตใจสงบแต่ในนี้หาธรรมญาหยอดตามากพูดถึงร่วมสมาธิอย่าว่าแต่โยมเลยพระก็ยังไม่สนใจจะเทศกรรมที่ฟังก่อเหาง่าบง่าพระอย่างนี้บวช50ปีขี้จำฐานปัจจนายานก็ไม่เกิดตะเลิดเปิดเปิงกินแต่ข้าวชาวบ้านเอารัดเอาเปรียบชาวบ้านพอล้มล้วนไม่ได้กราบได้ไหวเป็นญาเขาเนาะว่าเขานกเกิดมาทำลายข้าวดีๆตายไปยังกินปุ๋ยจากข้าวดีก็เลยทำให้เนื้อเสียหายทำให้สัตว์เนื้อส่วนไปอย่างนี้เพราะนั้นตอนนี้เป็นการกระทำที่ถูกที่ต้องแล้วเมื่อเก็บดูเก็บเลี้ยงเสร็จเรียบร้อยในกลางคืนท่านตั้งกองบุญนิมนต์พระไปสวดเจริญพุทธมนต์ปริตตมงคลเมื่อคืนก็ได้เทศไปแล้วในร่วมมงคลต่างๆแล้วก็เป็นการกระทำเป็นมงคลอีกอันหนึ่งในมงคล38ประการในการแจกข้าวนี่ยมมาตาปุตุปัฏฐานาปุตตารสสังฆโฆอนากุราจกรรมมันตาเอตมังคารมุตตมังการได้อุปถาครับเท้าบิดามารดาตั้งแต่เกิดมาท่านเลี้ยงมาจนถึงท่านตายลงมาทำบุญให้แก่ท่านอย่างนี้เราเป็นผู้รู้จักกตัญญูเนี่ยกตัญญูตาเนี่ยเป็นมงคลเป็นมงคลเอตมังคารมุตตมังนี้แหละเป็นมงคลคือคุณงามความดีอันประเสริฐสูงสุดเมื่อคืนได้พูดไปแล้วชาวมาหันทั้งหลายก็มาทำบุญที่วัดระวังเหนือพักข้าว ว่าพระองค์จะได้ถวายอาคาบริขารจะทำเป็นกองหดเทลาพิเศษอาตมาคงไม่มีเวลาพูดไปถึงเรื่องเทลาพิเศษและหากมีเวลาพอจะได้เล่าให้ฟังบ้างเพื่อความเจริญทางจิตใจเข้าใจในข้อที่คิดกิจที่ทำคำที่เก่าของท่านทั้งหลายการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับดับขันไปแล้วนี่เป็นประเพณีของคนที่มีอารยธรรมที่มีวัฒนธรรมมาในโบราณนานมาแล้วก่อนพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นเขาก็ทำดังนี้ในประเทศอินเดียในประเทศอินเดียที่เรียกว่าชมพูทวีปอันประกอบด้วยแคว้นต่างๆทั้ง16แคว้นตั้งแต่เมื่อก่อนโน้นเป็นกลุ่มอารยธรรมที่รุ่งเรืองใหญ่โตก่อนชาติอื่นพร้อมๆกันกับประเทศจีนคนเราเมื่อเป็นลิงเป็นข้างต่อมาเป็นผู้เป็นคนหลังจากอยู่ในป่าก็มาเป็นคนบ้านหลังจากเป็นคนบ้านออกมาเป็นชุมชนเมืองเป็นหมู่บ้านขึ้นมาก็ต้องอาศัยลุ่มน้ำเพราะปลูกเพราะหากินพืชโดยธรรมชาติมันไม่ไหวคนมันมากขึ้นต้นหมากล่างไม้เนี่ยพออยู่พอกินก็ต้องรู้จักปลูกเมื่อรู้จักปลูกก็ต้องอาศัยเนื้อมืออาศัยนั่งก็ต้องอยู่ตามลุ่มน้ำเขาเรียกว่า civilization of Bangalore อารยธรรมลุ่มแม่น้ำในโลกนี้ถ้าท่านบางท่านอ่านประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติในหลักของมนุษยวิทยามนุษย์ก็จะอาศัยลุ่มน้ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งมนุษย์กลุ่มแรกก็ลุ่มแม่น้ำสินธุแล้วก็รุ่มแม่น้ำอินดัสของประเทศอินเดียต่อมาก็รุ่มแม่น้ำฮงโคของจีนนี่ยิ่งใหญ่อูอารยธรรมที่ยิ่งใหญ่แต่ยังไงก็ตามรุ่มแม่น้ำโขงของเรานี่ก็ยิ่งใหญ่ไม่น้อยดีไม่ดีก่อนนั่นเมื่อเขามาค้นพบวัตถุบ้านเชียงสร้างสลักหักพังซากฝังไว้ในดินของคนโบราณบ้านเชียงก็ย้อนหลังไปเจ็ดพันแปดพันปีอารยธรรมรุ่มแม่น้ำโขงที่เรียกว่าCivilization of Kong River เนี่ยอารยธรรมลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยก็ได้เจริญรุ่งเรืองไม่แพ้ที่อื่นเอาละเราไม่มีเวลาพูดเมื่อมนุษย์เป็นมนุษย์หลังจากเป็นคนป่าคนเยินแล้วมาเป็นคนบ้านอยู่กันเป็นบ้านเป็นเมืองขึ้นมาเนี่ยมนุษย์ก็เริ่มมีพัฒนาการฉลาดขึ้นจนถึงขนาดว่าผู้ตายไปแล้วก็ยังวนอยู่รอบบ้านมีความคิดอย่างนี้วิญญาณนั้นจะไม่ได้หล่องลอยไปไหมยังอะไรอาวรณ์เก่าที่พุทธิลมหายตายไปนี่ยังอะไรอาวรณ์พุทธิยังอยู่คิดถึงลูกถึงเมียถึงครัวมันวนยังวนก็เลยแต่งข้าวแต่งน้ำให้อยู่ให้กินเหมือนกับคนที่ยังไม่ตายครับมีเรื่องฉลาดขึ้นมาขนาดนี้แหละก็เลยมีสารมีอะไรขึ้นมาเลี้ยงผู้ที่ตายไปแล้วปลูกบ้านปลูกช่องหลังนี้ให้อยู่ก่อนแม่นั้นมนุษย์ตายไปก็เอากันไปทิ้งไปทิ้งสมัยก่อนโน่นไม่นิยมอะไรมากนั้นดอกเอาไปทิ้งเฉยๆนางๆเข้าก็เอาไปฝังประมาณสัก 7,000 ขึ้นมา 7,000 ปีย้อนหลังไปนะคนฝังโดยเชื่อว่ามีโลกอีกโลกหนึ่งตายไปแล้วเนี่ยมีอะไรก็จะเอาสิ่งนั้นติดตัวไปใช้ในขณะที่เอากันไปฝังก็เอาถั่วโถโอชามเครื่องเลือนเครื่องชามของอยู่ของกินเครื่องใช้ไม้ซ้อยไม้กระทั่งช่างมาโคกระเบือฆ่าฝังลงไปด้วยกันถากเป็นเศรษฐีเป็นพระเจ้าแผ่นดินอย่างที่ศพอยู่ในพีรามิดอยู่ในมัมบี้ที่ดองศพเอาไว้ในประเทศอียิปต์เขาเรือลูกใบน้ำในนั่นเราจะเห็นเขาฝังลงไปด้วยเพชรนินจินดาอย่างในบ้านเชียงของเราเนี่ยเราจะไปเห็นเขาขุดลงไปฝังคนเขาฝังแล้วเป็นเดินในดินสูงขึ้นมาตั้ง2เมตรกว่ามีถ้วยโถชามไฮไลท์เครื่องใช้ไม้ช้อยลูกเด็กเล็กเดินช่างมือฝังลงไปมีดพางกระทะควานมันกลับเอาไปใช้อีกเหมือนหนึ่งนั่นแหละในเมืองจีนก็นิยมทำอย่างนั้นแล้วต่อมาเวลาทำบุญอูที่ให้ก็เอาสิ่งที่คนชอบแม้แต่เมืองจีนอย่างทำพิธีโกงเต๊กทุกวันนี้โกงเต๊กทำโลภนั้นโลภนี้เผาไปให้ทิ้งไปให้ทำพิธีโกงเต๊กโดยที่มีกระทั่งโทรทัศน์ทำโลภโทรทัศน์โลภตู้เย็นอะไรในโกงเต๊กใส่ก็ไปเผาก็ไปเหมือนกับบ้านในเมืองผีมีสถานีโทรทัศน์ถ่ายทอดให้ผีดูอะไรครับน้องนั่นเนี่ยนั่นคือความคิดของคนเป็นอย่าเมืองผียังอยู่อย่างไรคนเป็นอยู่ยังไงเมืองผีก็คงจะเป็นอย่างนั้นต่อมาเมื่อตายไปแล้วเผายังไม่เผาเนี่ยฝังอย่างนี้ก็คิดถึงท่านเอาอะไรไปให้กินเมื่อคิดถึงคนตายที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ว่าคนตายมาทางนี่มีวิญญาณเจ้าถุงเจ้าผ้าเจ้าตาเจ้าเขา คนตายชอบกินอะไรคนเป็นก็เอาสิ่งนั้นไปลุ้นก็เอาใส่ศาสตร์ใส่กระต้าใส่กระตาใส่ตะกร้าใส่กระด้งไปลุ้นไปพูดมุกมุกมุกมุกโอ้กินเสดอน้อมผิดน้อมเมลแล้วอย่างเงี้ยถ้าคิดเราตนเองทำผิดไม่เกิดความสบายใจบางทีมันก็ดีไปคนผีคนไทยก็เลี้ยงด้วยเหล้าหางไก่โตผีคนลาวผีคนไทยก็อาหารไทยข้าวเจ้าเนี่ยของดีๆผีคนจีนก็หัวหมูปลาสีนาหลงเตี่ยนาว่าเอามาหายหรือที่เล่ารู้จักกินเกาะกินแล้วก็ยามาเบื่อเบื่อหลุกหลังนะดูแลหลุกหลังขันมังลีนี่แหมคนจีนก็หัวหมูปลาสีผีฝรั่งก็ขนมปังฮอตดอกนมเนยอะไรตามใจที่คนชอบนั่นแหละความจริงคนตายยังไม่รู้เรื่องอะไรคนเป็นชอบก็ไปทำให้ต่อมาฉลาดขึ้นฉลาดขึ้นเลิกฝังคิดถึงกันมากเอาไปทิ้งไว้ในป่าช้าเฉยๆเมื่อพอสอประมาณ 4,000 ถึง 3,000 ปีเมื่อก่อนพระพุทธเจ้าเกิดจะ 1,000 ถึง 2,000 ปีเขาไม่ฝังเขาไปวางไว้ป่าช้าเฉยๆในป่าช้าเอาคนตายไปไว้ตรงนั้นคิดถึงก็ไปดูกันเช้าเย็นเช้าเย็นจนมันขึ้นอืดพองปีตาโถนออกหนอกเบาน้ำน้องเดือดเลือดไหลเย็นเน่าเหมือนวันตอมเหม็นคุ้นแต่ก็ยังไปพูดไปจาเอาข้าวเอาปลาไปให้ผัวตายนี่ทรงเขาเล่นโฉบขาดน้ำจะหมอลำหมอร้องเขาลำมันฟังไปทรงเอ้ยเถ้าเอ้ยไปบังหัวบังกล้วยบังหลวงบังร้านบังไห่บังหน้าเฮาเด้อเจ้าตายเป็นปีนี้เป็นพันกะยาสุทินโลกเทียนร้านเด้อพูดเอาเองเออเองเนื้อนั่นเมื่อนานๆเข้ากระดูกนั่นมันเน่าเปื่อยผุพังแล้วก็เหลือแต่โครงกระดูกนั่นเข้าความคิดถึงอะไรอาบอนก็เจือจางล้างลากันต่อไปมันเป็นกฎธรรมชาติคิดถึงก็ไม่นานในช่วงนี้โลกเริ่มจะเริ่มหนักหนักข้าวเข้าไปกองแล้วป่าช้าเขาไม่เอาข้าวไปส่งคนตายทุกวันเหมือนแต่ก่อนแล้วเปลี่ยนมาเปลี่ยนมาเมื่อสัก 3,000 ปีมานี่การเอาข้าวไปให้คนตายทุกวันทุกวันคิดถึงเวลาเราเอาไปให้ก็ค่อยๆเปลี่ยนมาเอามาปีหนึ่งให้ครั้งหนึ่งปีหนึ่งให้ครั้งหนึ่งให้ยังไงพอถึงเดือน9ดับไปถึงเดือน10เต็มเดือนคนอินเดียเขาก็ทำไร่ทำนาเหมือนกับเหล่านี้ในช่วงนี้ข้าวกำลังตั้งท้องกำลังเป็นหนุ่มเป็นสาวปูปลาหาเดินง่ายลึกสอนย่อนแหลงทงลงทาหาปูหาปลาหาเดินง่ายเดินก้าวเดินสิบมาตัดมาหอมผลหมากรากไม้อุดมสมบูรณ์เป็นหมากเป็นผลหมากพิพวนหมากสีดามาคายเข่ามากล้วยอ้อยสาวปีมาคงมะละกออะไรต่างๆมาเออมะพร้าวเออมันหาได้มากผลไม้มันเป็นหมากสมัยนี้พวกเงาะพวกเลี้ยงอะไรต่างๆถ้าเป็นประเทศไทยเยอะในช่วงนี้ก็เลยมาคิดถึงคนที่ล่วงลับดับไปแล้วก็เลยพากันทำบุญอีกวิธีหนึ่งมีเริ่มนะความเป็นมาของการแก่ข้าวคือหาเป่าอาหารหวานข้าวทั้งหลายต่างคนต่างก็นัดกันพร้อมกันออกไปทำบุญในวันนี้เรียกว่าฤดูสลัทธะฤดูสลัทธะคือแจกเขามูแจกเขามูหาเอาอาหารหวานข้าวหนึ่งเดือนในระยะเดือนสิบเต็มเป็นเดือนที่คิดถึงพ่อแม่ครูบาอาจารย์คิดถึงลูกถึงเต่าคิดถึงวัวถึงเมียผู้มีบุญมีคุณผู้ที่รักที่ชอบที่ล้มหายตายไปในขณะนี้อุดมสมบูรณ์หาปลาหากบหาเขียดอะไรได้ง่ายบนผลมากหลากไม่ก็มีเยอะงานการก่อว่างก็ไม่กอดไม่ได้มีการปลูกปอปลูกมันไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมไม่จะนั่งคอยนอนคอยข้าวเกี่ยวแล้วจะได้แก่แล้วจะได้เกี่ยวเนี่ยในช่วงนี้ว่างก็ว่างกันเลยทำบุญอุทิศเอาข้าวปลาอาหารหาไปกองที่ผีป่าชาพเนินเทินทึกในประเทศอินเดียเขาเรียกว่าฤดูสลัทธะพวกพราหมณ์ก็เขียนหนังสือขึ้นมาอีกด้วยว่าฤดูนี้เริ่มเดือนสิบทัศมาเสเดือนสิบพวกเราในนิยมบานยมพบานช่วยปล่อยเปิดที่ไม่ได้เคยทำบุญทำทานเอาไว้บ่อยไปต่อจากมาลกขึ้นมาหนึ่งเดือนให้มาเยี่ยมญาติมงกรมราชธรรมให้จัดวันพบญาติขึ้นมาพวกนี้ก็จะสงสารมาหาพี่หาน้องคนเป็นไม่สามารถจะรู้ได้ว่าคนตายไปไหนเพราะมันอยู่คนละโลกคนละมิติเหมือนกับคนที่อยู่บ้านอยู่ช่องผัวไปเมืองนอกซาอุดีอาระเบียซาที่ไหนก็ไปต่างจังหวัดคนที่อยู่บ้านก็ไม่สามารถรู้ว่าคนที่ไปนั้นไปไหนมาไหนอยู่ยังไงกินยังไงเพราะไม่ได้ไปตามดูแล้วก็ไม่รู้จักที่ไปที่มาผู้ที่ไปซาอุดีอาระเบียไปอเมริกาไปต่างจังหวัด ไม่ว่าจะไปอยู่ไหนก็ยังคิดได้ยังรู้ได้ว่าขณะนี้ลูกกำลังอยู่อย่างนั้นเมียกำลังอยู่อย่างนั้นผัวกำลังอยู่อย่างนั้นบ้านเรากำลังเป็นอย่างนั้นเช้ามาอย่างนี้พระคงจะตีโป่งออกมาบินท่าบาทไม่งั้นก็ชาวบ้านเราก็คงออกไปทำไรทำนาถ้าเป็นเวลาฝนก็เป็นหน้าเกี่ยวปานนี้ก็คงไปเกี่ยวข้าวกันสนุกสนานปานนี้เอาบุญกาทิ้งนึกได้ผู้ที่จากไปแต่ผู้ที่อยู่ที่นี่ไม่สามารถจะรู้ได้ว่าผู้นั้นไปไหนฉันใดผู้ที่ตายไปแล้วกว่าตามก็ย่อมสามารถจะรู้ได้ว่าพ่อแม่พี่น้องลูกผัวเมียอยู่ตรงไหนพอเขาหยุดให้เขาเปิดให้ทุกอย่างลำบากลำบนเป็นเปรตเวทนาอยู่ในนาลกหลุมไหนกว่าตามพอเปิดให้มาเยียบยากก็รีบเปิดนับถึงบ้านเลยเนี่ยไปดูตามศาลาตามท่าน้ำไปทำอยู่รอบบ้านรอบเรือนหาพี่หาน้องหาพ่อหาแม่ยังไม่เห็นยังไม่รู้ก็ไปที่วัดไปรอคอยชาบ้างก็ทำบุญสารถะสมัยโบราณอินเดียเขาไปทิ้งป่าชาต่อมาพระพุทธเจ้าเทศเขาก็เลยมาเอาทำบุญข้าวสารข้าวประดับดินไปทำหอยคอน้อยสำหรับเป็ดที่พี่น้องหลงลืมก็เลยเอาไปไว้ห่อห้อยเอาไว้ทีนี้วันนี้เราไม่ลืมเราตรงใจที่จะทำด้วยว่าพุทธะเปตะพีทำบุญอุทิศให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปอย่างวันนี้พวกนี้ส่งตรงไปเลยเหมือนบริษัทคาโก้เหมือนส่งธนานัตไปสนีเหมือนส่งทศรุปไปสนีตรงไปให้ผู้ที่จากไปนั้นเรียบได้รับอย่างนั้นแหละทีนี้มันเป็นอย่างนี้คนอินเดียเขาเอาไปกองไว้ตามป่าชาพเนินเทินทึกหนึ่งเดือนพวกอาหารบ้านข้าวข้าวมัทุปลาหยาดพวกนมพวกเนยพวกตัวพวกงาพวกอาหารชาวอินเดียชอบนี่เขาไปกองไว้เพื่อให้คนที่ตายไปได้กินเขาเรียกว่าแจกข้าวหมูทั้งหนึ่งเดือนฤดูสลัดเดือนสิบฝนตกมาน้ำไหลพัดนี้บ้างม้ากินบ้างกากินบ้างมดกินบ้างไม่ได้มีประโยชน์อะไรแต่เขาเชื่อว่ามันมีในสมัยนั้นพระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้มีบริวารมีสาวกมากมายกายกองแล้วท่านก็บอกว่าภิกษุทั้งหลายป่าชาเป็นสวนดอกไม้แห่งพระอรหันต์สวนดอกไม้แห่งพระอริยเจ้าอันความงามมีอยู่ตามหมู่สร้างผีอันความดีอยู่ที่ละความเป็นพระอยู่ที่จึงเธอทั้งหลายอยู่ในป่าชาหาดอกไม้นะเห็นไหมล่ะดอกไม้คืออะไรคือความสวยสดงดงามทางธรรมงดงามทางธรรมพระสงฆ์องค์เจ้าก็เลยไปแล่ๆรอบๆวนๆเดินๆอยู่ที่ป่าช้าหนึ่งพระจะได้เห็นคนตายซากศพเน่าเฟะน้ำน้องไหลนอนจุ๋ยอยู่อย่างนั้นพระจะได้ไปพิจารณาเอาผ้าที่ห่อศพมาต้มทำตะบงทำจีวรแต่ไม่ก่อนมันมีโรงงานทอผ้าทุกไทยอย่างทุกวันนี้แล้วมันมีโยมถวายเป็นพื้นๆต้องเอาผ้าที่เขาห่อคนตายนั่นเลยเอามาต้มให้สะอาดจึงมาย้อมมาตักมาทำเป็นจีวรเขาเลยไปเดินวนๆวนๆอยู่รอบป่าช้าเห็นคนตายทีให้มันสวยงามแค่ไหนกำลังจิตใจกำลังราคะกำลังนึกถึงสาวสวยๆปากแดงๆคิ้วโกงๆหน้าหวานๆตาหวานๆเด่นๆพอไปเห็นคนตายแล้วมันหมดอารมณ์เห็นไหมล่ะมันไปทำลายความยึดมั่นถือมั่นทางราคะธรรมพอไปเห็นคนตายที่พากออกไปเอาผ้าไปเนื้อลมไปใต้ลมมันเหม็นๆก็ไปดึงผ้าออกมาไอ้ยังอาตมาภาโวโอ้อาตมาภาพร่างกายนี่นะมารูปังประกอบด้วยน้ำกระพูบนะพูดเป็นภาษาบาลีแปลเป็นภาษาไทยว่าอย่างนี้ทุกขังอนิจจังอนัตตาประกอบด้วยความทุกข์นานาปาการอนิจจังไม่เที่ยงอนัตตาไม่ใช่ตัวตนเกิดมาก็เลยตายอย่างนี้ก็เลยพูดต่อไปว่ามรณะธรรมโมหิมรณังอนัตติโตโอ้เรามีความตายเป็นธรรมดาอย่างนี้เนาะนี้จะพาความตายไปไม่ได้ดึงผ้าพี่ออกมาเหม็นหึงมันตอมหึงหึงก็พูดต่อไปว่าโอ้เอวังภาวีเอวังอนัตติโตเราก็จะพ้นเช่นนี้นี้สภาพเช่นนี้ไปไม่ได้เราก็จะตายเหมือนกันเหมือนคนนี้แล้วก็ดึงผ้าออกมาอีหันตาหังกัลยาณังกัลโลมิกาเยนวาจามนัสสาเอาเธอเราจะรีบทำคุณงามความดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจก่อนที่เราจะตายมึงกับคนนี้อาเทวกิตมาจับปังอาเทวกิจมาตับปังโกชัญญามรณังสูเวความดีความถูกต้องความภาคภูมิเป็นสิ่งที่เราจะต้องทำในวันนี้ใครจะรู้ความตายที่จะมาถึงวันพรุ่งนี้อาจจะตายเหมือนคนนี้ในฮิโนสังขรันเตนมหาเซเนนมัจจุนาเราไม่สามารถจะพัดเพียงกับพยามสัจจุราชผู้มีเสนามานมากเราจะรีบทำความดีก่อนที่เราจะตายเมื่อคนนี้นี่มันก็ได้บุญได้กุศลได้ความรู้ความเข้าใจพิณาปงปล่อยวางในชีวิตที่หลงเข้าไปยึดมั่นถือมั่น แล้วก็พิจารณาต่อไปอานิจจาวะสังขาราปทวายะธัมมิโนปจิตวานิรุชติเตสังมุปสุโมสุโขโอสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงเนาะมีความเกิดขึ้นแล้วก็มีความเสื่อมไปเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นธรรมดาการก็ไปสงบสังขารทั้งหลายเสียได้ก็จะอยู่เป็นสุขกายสังขารจิตสังขารนี่มันลำงับแล้วก็ดึงเอาผ้าเนื้อหนังดวงตาเคยกลมคมวาวเดี๋ยวนี้ต้องถลนออกมานอกเบ้าเห็นไหมล่ะเนื้อหนังตึงตึงกันหนึ่งผิวแต่งบัดนี้ไม่ใช่เหี่ยวต้องแต่งยานตรงเตงธรรมดามันเน่าเฟะเหม็นมีแต่นอนให้พรทิพย์หน้าที่รันกันนกมาแก้ผ้าเดินมานี่ก็ไม่ได้สนหวายหากที่ออกแล้วนั่นมันก็ได้ธรรมะดึงผ้าเอาไปได้ผ้ามาทำจีวรด้วยได้ธรรมะด้วยปงอันนี้จังสังเวชในเหมือนพระเดี๋ยวนี้ได้ยินเสียงธรณีกันแปลงก็รีบบอกนี่ห้องอุศลาไว้กลัวจะลงเป็นถึงบุตรลานธรรมะกุศลาธรรมานิจาวัตสังกลาปัทวาโยธรรมีโนปิจิตวานิรุชันติเตสังบูบาตโมโลโกเอาธรรมะไปอ่อนสอนบ่งจักทีบกันเลยทางกูเดบุฟังก็ไม่ยังงั้นพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างนั้นทีนี้เรื่องราวมันก็เกิดขึ้นในเรื่องแจกข้าวในเดือนสิบเอาอาหารหวานข้าวใบกองบันเดินเดินเลือกอยู่ในป่าช้าพระส่วนมากวนเวียนวนเวียนอยู่ในป่าช้าพิจารณาทำหาผ้าไปด้วยทำให้คลายความกำหนัดได้เร็วไม่ใช่ทุกวันนี้เป็นธุดงจะต้องไปเดินธุดงอยู่ในเมืองแล้วคนสมัยนี้มันไม่เป็นดอกไม้แห่งพระอรหันต์แต่มันเป็นดอกไม้แห่งพระยามารหนาวเกือบตายสั่นวอกๆผู้หญิงสาวนุ่งกางเกงขาสั่นๆเช้าสภาพหายเกินเมื่อไรมาใส่บาตรหนาวเกือบตายมันยั่วยวนกวนประสาทสตูมีเลยพระให้ยักษ์สุดบริสิทธิ์ผลเพราะฉะนั้นการบินทบาทในเมืองเห็นผู้สาวขาเขาๆหนาวหนามันนุ่งกางเกงขาสั่นใจเสื้อคอล้มล้มเห็นคนเมานมบุญมาใส่บาตรให้อย่างนี้ขับไปอยู่ในป่าช้าเห็นคนตายเน่าเฟะนอนจุ๋ยยุตาพลนลิ้นปุกปากออกมาอันไหนมันจะทำให้จิตใจอยากจะบวชนานกว่ากันก็ลองคิดดูเดี๋ยวนี้มาไหวเสือเยอะไปกินหัวพระกันกว่าจะหมดขันน้ำหนาวเกือบตายใส่กางเกงขาสั้นมาใส่บาตรนี่มันเรื่องอะไรนั่นคือดอกไม้ของพญามารทำให้พระสงฆ์องค์เจ้าล้มไหลทำให้ชาวบ้านนั้นคดีอาชญากรอาชญากรรมเกิดขึ้นดูดีๆไม่ชอบอวดไม่เป็นหมอเนื้อไม่ได้เป็นพัดนวดไม่ได้เป็นหมอเนื้อไม่ได้เป็นพัดเนื้อไม่ได้เป็นหมอนวดแต่ดันมาอวดเครื่องไหนยั่วยวนกวนกิเลสที่เกิดสตูมิเลตอิโมชันขึ้นมาเป็นอย่างนี้เรียกว่านางเบ็ดนี่แต่บทที่จะห้อยเอาจิตเอาใจคนอื่นเป็นโสเภณีทางวิญญาณเอาผ่านไปทีนี้เป็นยังไงภาคก็เลยวนเวียนอยู่รอบป่าช้าเพื่อจะปงธรรมะอสุภกรรมฐานมรณานุสติให้เกิดขึ้นเพราะถึงเดือนสิบหมายชาวอินเดียเอาข้าวปลาอาหารไปกองพันเดินทนทึกทำบุญอุทิศให้กับคนตายฤดูสละทะเป็นฤดูชื่นชมแห่งมวลสุนัขฤดูทำบุญแก่ข้าวหมูของชาวอินเดียหนึ่งเดือนพระสงฆ์เจ้าสมัยก่อนวัดมาอารามไม่มีใหญ่ใหญ่โตอยู่กันเล็กๆอดอดอยากอยากอาหารการกินก็อดอยากบิณฑบาตคนใช้ให้ไม่มากดังทุกวันนี้พระแต่ก่อนนั้นท่านลำบากเดี๋ยวนี้โอ้ยเป็นเทวดากันหมดแล้วพระใส่ให้น้อยยังไม่พอบางแห่งโยมทำบุญแล้วถวายร้อยหนึ่งไม่พอเขียนจดหมายไปทวงไม่สมควรต้อง500ว่าเขาเป็นหน้าด้านพระพุทธเจ้าเรียกว่าทมมังกุผู้หน้าด้านพระอารัชชีผู้ไร้อย่างอายทำชั่วยิ่งอันตรายอย่าใกล้ทุศีลหมดความหมายบวชชั่วเอาผ้าเหลืองห่มไว้ลบล้างตัตนะเขาทำบุญไม่ได้เงินมากไม่พอใจหน้างอเป็นจวักอยากได้เงินมากๆไปฝากธนาคารซื้อเหล็กซื้อห้อยอะไรต่างๆอย่างนี้มันผิดกันนะสมัยก่อนอดอยากทำบุญก็ไม่มากอย่างนี้สมัยพุทธเจ้าพระสงฆ์องค์เจ้าก็หาบิณฑบาตอดอยากอยู่พอถึงฤดูสละทะเขาแจกข้าวหมูอาหารเยอะแยะแต่เขาไม่ได้เอาไปให้พระนะเขาไปให้ผีกินกองอยู่ในป่าชาขนมนมเนยทั่วเนื้อพวกขนมชาวอินเดียน้ำผึ้งน้ำอ้อยน้ำมันปลาเนื้อเอาไปกองอันไหนดีๆพ่อแม่ชอบพระสงฆ์เจ้าเดินบนไปเดินมาอยู่ป่าชาเอ๊เห็นอาหารดีๆกองอยู่หมามากินบ้างตามากินบ้างฝนตกน้ำไหลหนีบ้างงดกินบ้างพระก็เลยเลือกเลือกเอ๊ะตัวของเขาบ่มีเถอะนี่ว่าสันวนไปเรียนมาเคียวๆดูอันนี้ก็กินได้อันนี้ก็กินได้น้ำลายไหลลองดูเป็นไรองค์นั้นก็กินองค์นี้ก็กินก็อิ่มเหมือนพี่มันมีแต่อาหารดีๆเข้าไปไว้ให้พ่อให้แม่ให้พี่ให้น้องเขาสละทะ พระกินอิ่มสบายสบายต่อมานานๆเข้าชาวบ้านไม่พอใจเขาเข้าใจว่าพระนี่ไปแย่งกินไปแย่งวิญญาณพ่อแม่พี่น้องเขากินเป็นญาติผีเพจญาติพี่ญาติน้องญาติวิญญาณเขากินเขาก็เลยโจทย์ขานถึงพระราชาฟ้องกันไปถึงพระพุทธเจ้าว่าสมณะสากยะบุตรคือลูกของพระพุทธเจ้านี่เป็นคนไม่ดีไม่งามไปลักขโมยเห็นไหมของสารพัดที่เขาไปเส้นไหวไปบูชาเส้นช่วงบวงบนแกข้าวให้แกญาติพี่น้องเขาในป่าชาพากันไปหาอยู่หากินมั่งไปแย่งเขาไม่ได้ให้ตนเองทั้งหน่อยอย่างนี้ที่จะเป็นขับมวยไปฟ้องพระพุทธเจ้าท่านได้ยินนี้ท่านก็ประชุมส่งก็เลยถามมาภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายไปกินหรือเปล่าในป่าชาองค์นั้นก็บอกกินครับองค์นี้ก็กินครับผมก็กินองค์นั้นก็กินองค์นี้ก็กินเอาแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกภิกษุทั้งหลายการกระทำของพวกเธอไม่สมควรเลยไม่เป็นประโยชน์ไม่เกื้อกูลแก่มนุษย์ทั้งหลายเลยไม่สมควรโดยแท้จากนี้ต่อไปเราไม่อนุญาตถ้าใครขืนไปกินของที่เขาไปเส้นสวงบวงบนนั่นเขายังไม่ได้ถวายไม่ประเคนให้ต่อมือเราจะปรับอาบัติปาจิตนี่พูดถึงตรงนี้แหละทุกวันนี้พระจึงไม่สามารถกินอะไรได้ถ้าโยมไม่ประเคนคือเมื่อต้นสมัยสร้างกรุงเทพใหม่นานประมาณสักร้อยปีคนจีนมาอยู่เมืองไทยร่ำรวยกันบ้างแล้วมีบ้านมีทองอะไรแล้วคนจีนก็นึกถึงพระพุทธศาสนามาแต่พ่อแต่แม่ตั้งแต่พระเจ้าหลวงบุตรที่นู่นตั้งแต่พระเจ้ามิ่งตีแห่งราชวงศ์หมิงหนุนถือก่อนจากนานาพุทธในประเทศไทยในสมัยนี้เลยซ้ำนะประเทศไทยโบราณที่อยู่ศิลาทรงอยู่นานเฉยชวนความสีนุ่งก็ยังได้รับพุทธศาสนาจากชาวจีนนี่ไม่ได้มาจากไหนเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยทีนี้ตอนนี้แกมาอยู่กรุงเทพแล้วแกมาอยู่ประเทศไทยแล้ววันนึงแกก็ทำบุญแต่แกก็ไม่เข้าใจประเพณีของพระไปนิมนต์พระที่วัดบ้างว่าจะทำบุญบ้างนะขึ้นไปถิ่นบ้างไปกินข้าวที่บ้างเวลานี่แสดงว่าแกไปนิมนต์นี่แสดงว่าแกไปนิมนต์คนจีนเขาเป็นคนมั่นใจอย่างหนึ่งนะฉะนั้นเขาพูดไทยอะไรไม่ใช่เขาพูดเองเขาเป็นคนมั่นใจด้วยว่ามีศรัทธาในตนเองอย่างนี้พระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าดีว่าเป็นอริยทรัพย์ประการมั่นใจในตนเองนี่ท่านถามว่าเอากี่องค์เลยโยมแปะเอาแม่มันงอกวักเลยแกไปรู้แกรู้ว่าเอาแม่มันงอกวักเลยพาอะไรก็ไปในขณะที่ไปนี่แกก็จัดอาหารหวานข้าวตอนว่าค่ำมันก็ไปสวดปริตมงคลพอเช้ามาแกก็จัดอาหารหวานข้าวถวายตั้งเป็นท่าต่อหน้าพระเสร็จเรียบร้อยแกก็ยกมือขึ้นไหว้บอกกินหลายเลี้ยวนะนี่มันกินหลายเลี้ยวเสร็จเรียบร้อยเลี้ยวไหว้อย่างเงี้ยบอกกินได้แล้วนะเสร็จเรียบร้อยแล้วพระก็งงเพราะยังไม่ได้ประเคนพระก็เลยบอกว่าประเคนไปก่อนที่โยมประเคนซะก่อนพระจึงจะฉันได้แกก็มองตาขวางเลยอาลัยแกบอกปูเคงอาลัยบอกประเคนซะก่อนโยมยกให้พระซะก่อนพระจึงจะกินได้ไม่ไม่มีขี้เกียจชิคหาเลยขณะอ้วนทำเสร็จเรียบร้อยเลี้ยวนี่ยังกินเองหมายลายจะต้องให้ยกให้อีกเลยขี้เกียจจริงๆว่าอย่างนี้ครับพระขี้เกียจเลยอันนี้เขาไม่รู้จักประเพณีเราก็ต้องให้อภัยเขาพระพุทธเจ้าท่านเป่าอาบัติเหตุเกิดที่ป่าช้าเพราะว่าพระไปกินของขาของที่เขาเอาไปแจกข้าวเอาไปทิ้งไม่ให้คนตายกินนี่ขนาดนั้นเองพระพุทธเจ้าท่านก็มองเห็นความสูญเสียที่ไม่มีประโยชน์ท่านก็เลยเริ่มเทศแล้วก็บอกพระสงฆ์องค์เจ้าพระสงฆ์องค์เจ้าก็มาไปกินแต่ท่านก็เทศในชาวอินเดียในสมัยนั้นท่านก็เทศให้เขาฟังว่าอาทาจิเมวตาจิเมวติมิตาตะข้าจะเมตุตมนันทกีนังตะปะปุเพกตามนุจลังนะฮีดุลังวาสุโกวายาวัญญาปริเทวันนานาตังเปตนามาทายาเอบังติทันติยาตะโยอายันจะโคทักกินนาทินนาจักเหมือนบอกอีหยองบอกในภาษาบาลีก็คนสมัยนั้นเขาพูดภาษานี้เหมือนเราพูดภาษาลาวภาษาไทยภาษาโยภาษาปูไทยกันทั้งบ้านทั้งเมืองเนี่ยไม่รู้เรื่องกันที่บอกว่าพระสิเมราสิเมยาติมิตาสข้าจำเมบุคคลมาละลึกถึงอุปการละอันท่านได้ทำไว้แก่ตนในการก่อนแล้วอย่างนี้บอกว่าเปตานังทักขินังทัสสปุเพกตะมนุสสรังท่านผู้นี้ได้ให้สิ่งเหล่านี้แก่เราท่านผู้นี้ได้ทำกิจนี้เป็นของเราผู้นี้เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนเป็นมิตรมิสหายของเราก่อควรให้ทักษิณาทานเพื่อบูดีละโลกนี้ไปแล้ว นหิรุนลังวะโซโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือการร่ำไรรำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนะตั้งเปรนมาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นต้นนั้นไม่เป็นประโยชน์ต่อญาติทั้งหลายผู้ดีละโลกนี้ไปแล้วเอวังที่ท่านดียาตโยญาติทั้งหลายย่อมตั้งอยู่อย่างนั้นร้องไห้น้ำตาเป็นสายเลือดร้องไห้น้ำตาหนองหน้าคนที่ตายเป็นญาติก็ยังอยู่อย่างนั้นทุกข์ก็ทุกข์อยู่อย่างนั้นทำไมก็มาอยู่อย่างนั้นแหละไม่ได้มีประโยชน์อะไรแก่กันเลยการร้องไห้หมดอายันจะโคทักขินนาทินนาทักขินาทานนี้แหละอันท่านให้แล้วสร้างคำพิสุปฏิทิตาประดิษฐ์ไว้ดีแล้วต่อหน้าสงฆ์หนึ่งมันโยมมันตั้งบนเนี่ยถวายพระเนี่ยเรียกว่าสร้างคำพิสุปฏิทิตาทีฆรตังหิตายัสสะย่อมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละแก่โลกนี้ไปแล้วตลอดกาลฐานะสุปกรรมปฏิตามฐานะนั้นนั่นอันจะพึงได้พึงมีอย่างนั้นโสญาติธรรมโมจะอายังนิทัสสิโตญาติธรรมนี้ท่านได้สแสดงให้ปรากฏแล้ววันนี้ท่านได้สแสดงถึงความรักห่วงหาอาลัยห่วงใยอาบอนเกิดพร้อมวันรุ่ปีทั้งปีทำไว้ตำนานหลังถูกฟ้าหน้าสู่ดินปากปาตีนถีบาแบกหลังนู้นคำบรรยายคือไม่อยู่ข้าวขนแมวปลาขึ้นบ้านแล้วก่อเอาจิตเอาใจมันล้อล้อมหลังออกมาเป็นวัตถุทานมาซื้อเป็นเงินเป็นทองเสียสละนั้นไปตะก่อนจึงกลายมาเป็นน้ำเงินจึงกลายมาเป็นสิ่งของก็เลยเป็นรูปประทับขึ้นมาด้วยว่าการแสดงอย่างนี้แสดงถึงความเป็นญาติคือผูกพันกันโสญาติธรรมโอญาญนิทัสสิโตญาติธรรมนั้นท่านได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนปรากฏแล้วเปโตนะปูชาจักตาอูราลาเป็นการบูชาอันยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วคำว่าบูชาบูชานี้เป็นภาษาบาลีมาภาษาบาลีว่าปูชาภาษาไทยว่าบูชาตัดหางปอปลาออกหรือใบไม้ก้างมันยังบูชาบาดีเขาจะบันดอกไม่ขันหาขันแปดกับเทียนดอกไม้หากูเทียนหากูอย่างยกใส่ก้าวเท้าเดินของเรียกว่าบูชาเขาบูชานี่เรายังไม่แปลภาษาไทยว่าบูชาภาษาบาลีว่าบูชาทับศัพท์ความจริงคำนี้ถ้าแปลทายออกมาเป็นภาษาอังกฤษจะได้ความหมายภาษาอังกฤษคำว่าบูชาในภาษาบาลีภาษาอังกฤษเขาบอกว่า appreciative appreciative action การแสดงออกนั้นความเป็นผู้รู้จักคุณค่าของบุคคลจึงของกิจกรรมนั้นเพราะนั้นปูเตตานะปูชาจักตาอุลาลาก็แปลว่าท่านได้เป็นผู้แสดงออกถึงคุณค่าของบุคคลผู้ได้ร่วงลับไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่โอฬารจึงแสดงออกมาเป็นรูปธรรมเป็นกองบุญกองทานอันนี้พลังจากพิคุนำมนุปทินนางกำลังแห่งพิสูจน์ทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยหมายความว่าท่านได้เพิ่มกำลังให้แก่พระเติมน้ำมันให้แก่พระสมมติว่าพระเป็นรถไม่มีน้ำมันก็วิ่งไม่ได้คือไม่ได้กินข้าวท่านก็เลยถวายทานให้อย่างนี้เติมน้ำมันให้เมื่อพระมีกำลังอย่างอาตมาก็จะได้พูดให้ฟังอย่างนี้ประพฤติปฏิบัติไม่มีไรไม่มีเนื้อไม่ได้ทำมาหากินกินข้าววันละครั้งเดียวอย่างนี้แต่เพื่อจะเป็นประโยชน์เป็นแสงประทีปส่องจิตส่องใจชาวบ้านให้รู้จักบาปบุญคุณทั่วพรมให้ฟังทำให้ดูอยู่ให้เห็นอย่างนี้เมื่อว่าบูชาทำได้คิดทำพ่อได้เป็นประทีปไต่ตามสลังคงเห็นจ่องทางให้ญาติโยมตุ้มนี้บุญยังประสบการณ์อนุปการติบุญไม่น้อยท่านได้ขวนขวายแล้วท่านได้ขวนขวายบุญไม่น้อยและประสบบุญไม่น้อยเอาละเป็นว่าท่านได้บุญไปเหตุร้านประการนี้พระพุทธเจ้าท่านก็สอนอย่างนี้ว่าอายันจะโคทักษิณาทินาสังคมถึงสุปฏิปติตาเรียกว่าทักษิณาทานอันดีงามท่านแบบปฏิฐานต่อหน้าสงแล้วโสยติธรรมโมจะอายันนี้ทักษิโตได้แสดงออกให้เห็นชัดเจนว่าเป็นญาติพี่น้องห่วงหาอะไรอาวรหลังน้ำจิตน้ำใจออกมาเป็นเงินเป็นทองเป็นข่าวเป็นของในวันนี้เนี่ยโดยนะปูชาจักตาอุลาลาได้แสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าของผู้ที่ร่วมรับไปแล้วอย่างยิ่งใหญ่โอฬารพลังจากพิคุณมนุปทินนั้นพร้อมกันนั้นเด็ดเพิ่มกำลังแก่ทั้งส่วนในศาสนามีกำลังวังชาประพฤติพรหมจรรย์ต่อไปเป็นแบบประยานแก่ชาวบ้านตรงนี้บุญยังประสบต่างอันประการปีท่านได้ขวัญควายบุญได้ประสบบุญไม่น้อยเลยทีนี้ถ้าจะถามว่ามันจะได้ไหมในที่ใดที่ทำมาอย่างน้อยท่านจะได้เห็นสามอันนี้ท่านได้แสดงออกให้เห็นแล้วว่าเป็นพี่เป็นน้องท่านได้แสดงออกถึงความเป็นผู้รู้จักคุณค่าแล้วเสียเวลาเสียเงินเสียทองเสียพร้อมยอมรับมาเป็นรูปร่างอย่างนี้ แล้วได้เพิ่มกำลังให้แก่ภิกษุอีกประการหนึ่งท่านได้ประสบบุญไม่น้อยตัวท่านนี้ได้มาจากไหนตัวของเราได้มาจากพ่อจางแม่มาตาเปติกสัมภาโวธนกุมารสัพเพโยลูกเอ๋ยสัมภาธาตุของพ่อของแม่รวมกันจึงเกิดเป็นเรามะม่วงต้นนี้ร่วงลงมาเกิดเป็นเม็ดเป็นต้นมะม่วงขึ้นมาต้นแม่มันตายไปต้นลูกมันก็ยังอยู่แม่มันหวานลูกมันก็หวานแม่มันส้มลูกมันก็ส้มต้นมะม่วงต้นเกิดไม่ได้ถ้าหากไม่มีแม่มันหล่นลงมาไอ้แม่มันก็คือเม็ดมันที่รวมกันจากตัวของแม่ของมันเรานี้ไม่มีพ่อไม่มีแม่เราก็เกิดไม่ได้เมื่อเราเกิดมาก็คือการรวมตัวกันระหว่างพ่อกับแม่ที่เรียกว่ามาตาเปติกะสัมภาโวโอธนกุมารสัพเพเจโยสัมภาวะธาตุของมารดากับบิดารวมกันข้าวจึงเกิดเป็นเราเมื่อพ่อกับแม่รวมกันข้าวก็เป็นตัวเราเป็นคนเป็นตัวจำลองศูนย์รวมของพ่อกับแม่อยู่นี่ถ้าหันล้มหายตายไปท่านอยู่ที่ไหนก็ท่านอยู่ที่เราถ้าเราทำดีคิดดีพูดดีเราก็ดีใจสบายใจเกาะเนื้อเราอยู่บนสวรรค์บ้านหลังนี้เป็นสวรรค์ผัวเป็นเทวาแม่เป็นเทวีลูกเล็กๆออกมาเป็นเทพบุตรเทพธิดาพูดจากันด้วยถ้อยคำไพเราะอ่อนหวานประสานตามมาทีสร้างบุญงามความดีร่วมกันมันก็สดชื่นแจ่มใสเหมือนดอกไม้บานยามเช้าเหมือนดอกคัดเข้าบานเย็นโดยไม่ต้องกระลุกกริบก็ได้บ้านหลังนี้เป็นสวรรค์คนในบ้านเป็นเทวดาอย่างนี้เมื่อเราเป็นเทวดาคือเรามีความสุขใจก็เหมือนพ่อแม่เราขึ้นสวรรค์เหมือนกันเพราะพ่อแม่เราอยู่ในตัวเรานี่ไม่ได้ตายไปไหนท่านตายไปแต่ตัวส่วนหนึ่งเท่านั้นอีกส่วนหนึ่งมันเหลือรวมมาเป็นเรานี่ถ้าเราไปตีข้อม้าดาแม่เจ๊กรักเล็กขโมยน้อยรักใหญ่ขโมยโตป่นบ้านปุ่นเมืองตีคุกตีตารางเราก็ตกนรกทั้งเป็นก่อนเหมือนเอาพ่อเอาแม่ซึ่งอยู่ในตัวเรานี่ไปตกนรกด้วยนี่คือการตอบบุญแทนคุณอย่างลึกซึ้งยาวนานใครก็ทำได้ที่พระพุทธเจ้าบอกว่าท่านล่วงแล้วแต่เราทำบุญอุทิศให้แก่ท่านเป็นโอกาสสุดท้ายที่ท่านตายไปแล้วแต่ตอนเป็นท่านเลี้ยงเรามาแล้วเลี้ยงขั้นตอบอันนี้ยังมองกันไม่เห็นเราทั้งหลายเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ถ้าหากเราไม่ได้เลี้ยงท่านก็ยังแสดงว่าไม่ได้ตอบบุญแทนคุณท่านก่อนมาตอบบุญแทนคุณช่วงที่ท่านไม่มีก็คือทำบุญอุทิศให้แก่ท่านนี่ท่านมีไหมก็อยู่ในตัวเราเรื่องการเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นี่ก็อยากจะฝากญาติโยมทั้งหลายซะหน่อยไม่ใช่เลี้ยงเพียงกายเลี้ยงเพียงกายนั้นพอจะมองเห็นง่ายๆมีอาหารของสดกรอบนวลว่าพ่อแม่อยู่ใสถึงแม้จะออกเรือนออกฌานแล้วโดยอาหารดีๆไปอยู่บ้านอื่นก็วิ่งไปหาพ่อหาแม่ตามลูกทีเดียวนี่คือหอดพ่อหอดแม่เลยเป็นหมักขึ้นอย่างนี้เนี่ยนี่งัวออกลูกเอาน้องงัวไปให้แม่กินเขาคิดถึงแม่แม่เคยชอบอย่างนี้เรียกว่าเลี้ยงแม่เลี้ยงพ่อทางกายบางคนไม่ค่อยเลี้ยงให้พี่ให้น้องเลี้ยงคนอื่นก็ไม่สนใจการเลี้ยงทางกายนั้นก็คือเอาข้าวปลาเอาอาหารเอาเครื่องนุ่งเครื่องห่มไปให้ท่านเจ็บไข้ได้ป่วยดูแลรักษาท่านอย่างใกล้ชิดอย่างนี้เป็นบุญเป็นกุศลแต่อีกประการหนึ่งคือเลี้ยงทางจิตทางใจถ้าหากเราสามารถทำได้ก็ยิ่งจะเป็นการดีการเลี้ยงจิตเลี้ยงใจพ่อแม่นี่สำคัญมากนักเลี้ยงจิตเลี้ยงใจยังไงอย่างที่พุทธเจ้าบอกว่าเชื่อฟังคำสั่งสอนของท่านประพฤติตนให้ดำรงวงตระกูลของท่านคำกิจของท่านท่านใช้ให้ทำยังไงท่านสั่งให้ทำยังไงเราก็ทำตามนั้นเรียกว่าเลี้ยงจิตเลี้ยงใจให้ท่านชื่นอกชื่นใจถ้าหากเราไม่ทำตามที่ท่านบอกท่านบอกอย่างหนึ่งเราทำอย่างนี้เรียกว่าทำลายชีวิตจิตใจของพ่อของแม่บางคนไปก่อเวรสร้างกรรมเผาโลกให้เราร้อนพ่อแม่เดือดร้อนวุ่นวายไม่เลี้ยงจิตเลี้ยงใจทำลายจิตใจพ่อแม่เหมือนดึงพ่อแม่ลงนรกพ่อแม่ท่านหวังดีปรารถนาดีให้ลูกเป็นคนดีกับทำลายจิตใจของพ่อของแม่อย่างนี้ไม่ทำตามพ่อตามแม่ที่บอกมันก็เหมือนกับทำลายเอาไฟเผาหัวใจของพ่อของแม่บาปพอฝ่าเวทกรรมพอแผ่นดินมันเป็นอย่างนี้บางคนทำลายจิตใจของพ่อของแม่นอกจากไม่เลี้ยงแล้วยังทำลายเหมือนกับฆ่าพ่อฆ่าแม่ทั้งเป็นไปทีหัวมือด่าแม่เจ๊กรักเล็กขโมยน้อยรักใหญ่ขโมยโตติดคุกติดตารางพ่อนั้นตามไปแม่ตามไปจะชั่วก็ลูกจะเสียก็เลือดจะเฉือนจะเชื่อก็ไม่ได้ใครๆเขาก็หวานลูกเราขวนรอนบ่องไปถือทองกวงกวงกินมะขามปอมไปฆ่าข้อมังบ่ขี่สามหมื่นก็ตายตายก็ตายตายเหลวเห็นอมเหน่านั่น มู่คำชั่วมันไปคาคอพ่อแม่หรือว่าขวนลอนบ้องไปถือทองกวงบอกคือคนบ่ทนบาปแต่มันมีความหมายปัญหาเสียวสวัสดิ์กวงกินมะขามป้อมไปฆ่าข้อมั้งลูกทำอะไรไม่ดีไม่งามมันไปติดขัดอยู่ที่พ่อที่แม่พ่อแม่จะต้องไปแก้ไปไขไปตีหัวมือดาแม่จะเข่าคุกเข่าตารางพ่อแม่ต้องตามไปแก้ไปไขข้าข้อมังขั้นมังบ่ขี่สามมือก็ตายตายถ้าพ่อแม่ไม่เอาลูกไม่นี้ตัดมันไปเข้าก็เข้าไปคุกจะไปฆ่าที่ไหนก็ไปมันก็ตายจริงๆมังบ่ขี่สามมือก็ตายตายก็ตายตายแล้วเห็นอ่มเน่าน้ำชาติตระกูลวงตระกูลนามตระกูลเสียไปหมดโอ้ยเลยบางจุ่มบางซุ่มมันแน่เลยบางเสือบางแท่งมันแน่เสือขี่ลักขี่คุกขี่ตะล่างคืออย่างนี้ซุ่มนี่มันเสียไปหมดเลยนี่เห็นไหมก็เรียกว่าทำร้ายจิตใจพ่อแม่ไม่ได้เลี้ยงจิตเลี้ยงใจยังเข็นฆ่าพ่อแม่ให้ตายทั้งเป็นคนโบราณบอกว่าเต้าสีขาทึบสีขาให้เอาแกนขยุ่งตีไว้นั่นอย่าจะเอาบาลีมาต่อยตีต่างขอนอย่าจะเอาหัวใจตีสีเน่าไม่นุ่มเนื้อเดี๋ยวนี้ตีฆ่าพ่อแม่ทางจิตทางใจบางคนโอ้ยพ่อแม่ต้องเอาไรเอาเนื้อไปจำนองจำนองเพื่อถ่ายถอนลูกออกมาจากคุกจากตารางเป็นหนี้เป็นสินตาละพัดตาละพันพ่อแม่จนหมดเมื่อหมดตัวบางคนพ่อแม่มีทรัพย์สมบัติมรดกรักษาไว้ไม่คุ้มเอาไปจำนองจำนำกับเศษสหกรณ์มาซื้อสิ่งที่ขอมาซื้อเหล็กซื้อหวยเหล่นการปันนั้นเหล่นมวยตู่เหล่นโอ้ยสารพัดในที่สุดหมดเงินหมดฮอร์โมนมังสังกัญญาพ่อแม่พ่อแม่มีมูลมังสังกัญญาให้ลูกทำลายหมดเกลี้ยงแสดงว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่ทั้งเป็นเห็นเวลาใดน้ำตาไหลลูกเอ้ยพ่อแม่หามาไว้ไม่ให้ทุกข์ให้ยากลูกคนนั้นทุกข์ยากลำบากต่างเหนื่อยต่างตัวหางมีดีได้บ่ลูกตัวหามาให้ใจใจสร้างรักษาไว้บ่กลุ่มเนาะลูกเนาะร้องไห้น้ำตาไหลกลางคืนคมคืนคมคืนในหัวใจแท้ๆอย่างนี้เรียกว่าฆ่าพ่อฆ่าแม่ทางจิตทันใจไม่ได้เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่บางคนพูดจากระโชกโขกอย่าได้ว่าจาเว่าฟ้องเขือน้ำตาหลังรื่นทอฝ่าบุกบาทอฝ่าเรื่นต่ำทอแผ่นดินคำปากพ่อแม่นั่นนักจนทรณีผู้ใดยำเดือนหนบหักจะดีเมื่อน่ะพ่อแม่พูดอย่างนึงไปทำอย่างนึงผู้จ้าก็โชกโหห่างขัดใจน้ำตาสองเท่าไรแต่อย่างนี้แล้วก็บาปนักบาปหนาเราจะได้ลูกมาอย่างนี้จะมาเก็บหนี้เก็บสินอีกธรรมชาติไม่สามารถให้คนเอาเปรียบกันดอกท่านทั้งหลายสังเกตดูท่านทำกับพ่อกับแม่ยังไม่พอแม่ได้รับความเดือดร้อนจากท่านอย่างไรลูกของท่านก็จะทำท่านอย่างนั้นบาปนี้กรรมนี้ตามคันตามบีบได้เร็วแท้ๆสังวรระวังไว้บุญคุณของพ่อของแม่บางคนนั้นโอ้ยหน้าหนาวหนาวตื่นเช้ามาต้มน้ำร้อนอุ่นๆเอาผ้าชุบน้ำอุ่นน้ำร้อนไปประพรมไปคบไปงมไปห่มตามหน้าไก่ตีไก่ชนอุ่มไก่ชนต้มน้ำร้อนอาบให้มันต้มน้ำร้อนน้ำอุ่นโปะตามหน้าของมันแม่มันก็กลัวมันจะหนาวตายแม่พ่อหนาวสั่นงดงดไม่สนใจจะหาผ้ามาให้ห่มนี่มันรักไก่ตีรักไก่ซนแพงไก่หักไก่กว่าพ่อกว่าแม่บางคนไก่ตีกันตูพีบูมันออกเลยถ้าอย่างนี้ตีฆ่าพ่อแม่ต่ำต้อยโดยเกินหนาลูกหนาหน้าหนาวหาผ้าอุ่นๆห่มพร้อมผ้านุ่มๆมาให้พ่อแม่ห่มจะไม่ดีกว่าหรือดีกว่าต้มร้อนให้ไก่ตีอาบบ่ยามร้อนๆหาน้ำเย็นๆมาให้พ่อให้แม่อาบโอ้พ่อแม่อาบให้เราเป็นหมื่นๆครั้งกว่าจะโตมาป้อนข้าวไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนคำได้อาหารดีนี้หน้าร้อนเดือน4เดือน5วันท้องการเอาเนื้อมาอาบให้พ่อให้แม่เปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ให้ท่านเย็นบ่พอเย็นบ่แม่เอาเสื้อผ้าใหม่ให้แม่นั่นยิ้มก็เป็นในจิตในใจอาหารดีๆมาให้แม่ให้พ่อกินให้คอยป้อนเจ้านี้จะป้อนคอยมาเป็นหมื่นๆคำพอไว้แม่เอ้ยคอยได้เป็นบาปเป็นกรรมบ่อยากให้คอยมีกรรมมีเวรน้ำตาหลั่งไหลออกมาด้วยคุณงามความดีปื้มปิติให้มันร้องให้เพราะคุณงามความดีตัวเองทำได้ไหมทำไม่ได้ทำดีแล้วอายบัดกินเหล่าละห้องโคโคสังตาขับบาดจะมาได้เป็นแท้บุญปีใหม่ประชันกินเหล้าวลาน้ำผู้หญิงลูกสามลูกสี่ฟ้อนเยอบเยอบเยอบเยอบอยู่กลางถนนฝุ่นตลบกบตลาดเสียงคนเบาฟังนำบ่ได้ทำไมไม่อายด้วยความชั่วอย่างนั้นทำดีดีกับพ่อกับแม่ไม่ได้บางมื้อ อันนี้พวกเราอย่างไม่เข้าใจไม่เลี้ยงจิตเลี้ยงใจยังทำลายเข็ดฆ่าพ่อแม่พ่อแม่ทำให้เราเกิดมาได้เราไม่สามารถทำให้ท่านเกิดได้แต่ท่านเลี้ยงเรามาเรานี้ท่านตอบได้เราสามารถทำให้ท่านเกิดได้ทางใจไม่ใช่เกิดทางกายพระพุทธเจ้าเมื่อท่านตรัสรู้แล้วท่านก็ได้ไปโปรดแม่ของท่านบนสวรรค์แล้วแม่เลี้ยงของท่านนางประชาบดีซึ่งแม่คิงแม่ของท่านจริงๆท่านเกิดมาเจ็ดวันแม่ตายแต่ส่วนแม่เลี้ยงก็เลี้ยงท่านจนโตคือนางประชาบดีตอนหลังมานางประชาบดีได้มาบวชเป็นพระอรหันต์ได้ฟังคำของท่านนางประชาบดีมาพูดว่าท่านข้าแต่พระโลกนาถเจ้าพระองค์ได้ทรงดื่มอุระพาราจากขันของหม่อมฉันได้กินน้ำนมจากหม่อมฉันจนเจริญเติบโตหม่อมฉันได้เป็นพระมารดาของพระองค์โดยแท้แต่หม่อมฉันก็ได้ทรงดื่มธรรมพาราคืออมตะธรรมอันไม่รู้จักตายจากพระโอษฐ์ของพระศาสดาพระโลกนาถเจ้าจึงเป็นพระมารดาของหม่อมฉันโดยธรรมแท้ๆนั่นเห็นไหมสองคนนี้เป็นแม่กันแม่คนหนึ่งคือนางประชาบดีเป็นแม่พระพุทธเจ้าได้เอานมจากอกนี่ลงจากเต้ากันเลือดจากอกให้พระพุทธเจ้าแล้วฉันเราดูดึงเป็นเบื่อหันยังไม่ตัดสลูกจนใหญ่จนโตเป็นแม่เลี้ยงแต่ตอนหลังมาพระพุทธเจ้าเทศให้ฟังอันได้ฟังเทศของพุทธเจ้าของเราแล้วประพฤติปฏิบัติได้เป็นพระอรหันต์ได้ดื่มอมตะธาราน้ำแห่งความไม่รู้จักตายคือน้ำแห่งธรรมจากพุทธเจ้าพระโลกนาถเจ้าเป็นมารดาของหม่อมฉันโดยแท้เห็นไหมล่ะเปลี่ยนกันเป็นแม่อย่างนี้เรียกว่าตอบแทนบุญคุณอย่างสาสมพระสารีบุตรท่านลากลวดอาเจียนจะตายตะเกียกตะกายไปจนถึงบ้านแม่เพราะแม่ถือศาสนาอื่นทำยังไงก็ไม่กลับใจวันจะตายท่านตะเกียกตะกายไปหาแม่แม่เห็นว่าลูกจะมาศึกโอ้ลูกมาแล้วก็ดีแต่เห็นลูกลากลวดอาเจียนบอกว่าหม่อมฉันอาภัมบอกว่าอาจจะมาอาพาธหนักคงจะต้องตายในวันนี้ก็ขอให้ตายอยู่ในห้องเกิดอยู่ใกล้ๆกับแม่แม่ก็ดีใจลูกจะตายก็ยังดีใจนะแม่กับลูกมันดีใจกันขึ้นบ้านขอลาอาเจียนตอนหัวค่ำเท้าจตุโลกบาลทั้งสี่มาจะมารักษาคุณสว่างสวัยไปหมดเลยด้วยอนุภาพฤทธิ์เดชพระสารีบุตรบอกนี้ไปไม่ต้องเอามาไก่มาบวชไว้เรามีหมอดีอยู่แล้วนี่แม่ของเราเนี่ยเป็นหมอหายจากโรคกระดานก่อไปกลางคืนมาหน่อยพระอินทร์มามืดนั่นมาสว่างเป็นหมดเลยเหมือนไฟฟ้าเป็นหมื่นบนจะมาขอรับใช้มากราบพระสารีบุตรบอกจากไปไม่ต้องเข้ามาบนมาเวียนมายุ่งเรามีหมอดีแล้วใครเป็นหมอนู่นแม่ของฉันมาอยู่ใกล้ๆกันนี้พระอินทร์จากไปเดินๆมาหามหาพรหมมาเองโอ้ยเหมือนไฟฟ้าเป็นแสนๆบนแสนวัดตะว่างไปหมดเลยพระสารีบุตรก็ไล่หนีบอกว่าเรามีหมอดีแล้วนี่หมอเราคือแม่ของเรานี้เป็นหมอที่ดีที่สุดอาตมาจำได้ตอนเด็กๆไข้หนาวร้อนอยู่กับพี่สาวแม่ไปช้อนกุ้งช้อนฟืนอยู่ในทุ่งในท่าพอแม่มาถึงยังไม่ขึ้นบันไดพี่สาววิ่งลงรับดูห้องดูกระตาแม่ถามมันน้องว่าเป็นจังไดไข่บ่กำลังไข้ขึ้นยังแม้ดูยินเสียงแม่พูดเนี่ยมันหายไปตั้งครึ่งเสียงแม่นั้นเป็นยาฉะนั้นร่างเราจึงใจจืดใจดำกันเหลือเกินภาษาวิบูท่านพูดอย่างนี้ในที่สุดแม่ก็แปลกใจว่าลูกใครมาสว่างสวัยไปหมดในหัวค่ำนั้นลูกบอกว่าเอามาหาท้าวจตุโลกบาลโอ้ลูกเก่งบ่ลูกจตุโลกบาลโอ้ยจตุโลกบาลเนี่ยเป็นเด็กรับใช้ของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นครูของลูกเองตอนเที่ยงคืนใครมาแล้วสว่างสวยยิ่งกว่าเก่าอีกอันนี้พระอินทร์โอ้ลูกเก่งกว่าพระอินทร์เลยพระอินทร์นี่เป็นสังตะลีน้อยของพระพุทธเจ้าและตอนสว่างนี้แม้เหมือนกลางวันไปหมดเลยไม่เคยพบเคยเห็นนั้นใครสี่คนนั้นเท้ามหาพรหมโอ้โหลูกเก่งขนาดนั้นหรือมหาพรหมนั้นเป็นเนรน้อยรับใช้พระพุทธเจ้าซึ่งเป็นครูของลูกว่าเท่านี้เองแม่ก็ร่วมใส่ก้มลงกราบลูกโอ้ครูของเจ้าเป็นผู้ยิ่งใหญ่ในโลกแท้ๆแม้ตัวเจ้าเองผู้เป็นติดก็ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ในเมื่อแม่มีปีติปาโมทย์ร่วมใส่ลูกก็แสดงธรรมแม่ก็มีสมาธิโดยปีติปาโมทย์ตั้งใจฟังบรรลุโสดาบันลูกทำไมไม่แสดงให้แม่ฟังตั้งนานปล่อยให้แม่โง่มานาน แม่บรรลุธรรมเป็นโสดาบันลูกสิ้นใจตายเรียกว่าตะกี้ตะกายจนสิ้นใจเพื่อตอบบุญแห่งคนคนโบราณเอาลูกน้อยนอนไปกอมแห่ลูกน้อยนอนสาละรับตาแม่ที่กอมคำเพ่งแม่นี่เอ้ยแม่ไปให้เอาไข่มาหาแม่ไปหน้าเอาปลามาปลอดแม่เลี้ยงหม่อนเขาปลาส่วนนอนเด็กอ่อนซ่อนมันลุกมันตื่นลูกหน่อยไห้ง่อนไปกระบองเสียงต้องก้มขี่เงียวใจแม่เลี้ยงลูกหน่อยแม่มันอยากมันซาพ่ออยากปลาลูกหัวไปบวชพูดไปแต่ละคำก็เหวไปเลยเอ้ยเจ้าไงมาให้เป็นนิ่งให้เจ้าไปไหว้แม่เด้อขันเป็นชายให้เจ้าไปบวชได้ยินหวัดไม่สินไม่ทำได้จำน้ำคุณพ่อคุณแม่พ่อได้เกลือดึงตาบันนวลสละรับตาแม่ที่กล่อมคำเพ่งแม่นี่เอ้ยอย่างนี้ก่อนลูกหวังให้ลูกเป็นคนดีของพ่อของแม่ต่อมาได้บวชจะได้ตอบบุญแทนคุณจะได้จูงพ่อจูงแม่ขึ้นจากนรกสู่สวรรค์อย่างพระสารีบุตรจูงอย่างพระพุทธเจ้าจูงให้พ่อให้แม่เกิดใหม่ให้พ่อให้แม่กลับหางกลับหัวกลับชั่วให้เป็นดีเกิดทางจิตทางใจพ่อเล่นการพนันแม่เล่นการพนันกินเหล้าเมายาพ่อแม่เป็นคนชั่วช้าสามัญลูกศึกษาทำกรรมต่างสอนมาสอนพ่อสอนแม่เปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจจากคนชั่วเป็นคนดีตายจากคนชั่วตายมาเป็นคนดีอย่างนี้หรือว่าเป็นแม่กันได้ทั้งจิตทั้งใจเปลี่ยนกันเป็นก็เรียกว่าตอบบุญแทนคุณพรรษาสมเดียวนี่มันไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นไม่มีใครคิดอยากจะปวดบวชมากกว่าทำลายศาสนาไม่ศึกษาไม่ประพฤติไม่ปฏิบัติบาปกูมก็ไปอีกตกนรกกันอีกนักก็ไปอีกนี่มันเป็นอย่างนี้บุญคุณของพ่อของแม่นั้นจึงสำคัญมากนะลูกเต่าทั้งหลายต้องคิดว่าเราได้มาจากพ่อจากแม่มีการกระทำอย่างนี้จึงถูกต้องเมื่อพุทธเจ้าหันสอนว่าให้ทำบุญกันอย่างนี้ชาวอินเดียก็เปลี่ยนใจเลิกเอาข้าวเอาปลาไปทิ้งกองขันเดินเดินทึกไว้ในภูเขาที่พุทธเจ้าบอกว่าสังคัมหิสุปฏิทิตาทิคารตังหิตายสถานโสปกรรมปฏิโสยติธรรมโอจะอายังทัตติโตเปตานังปูชาจักรตาอุลลาพลัญจาภิกขุนัมมนุปปาทินังตุมเฮหิปุญญังปัสสุตังอานาปกันติบวชทักษิณาทานที่ท่านได้ตั้งไว้ต่อหน้าประดิษฐ์ไว้ดีต่อหน้าสงฆ์แล้วย่อมเป็นการกระทำที่สมควรแล้วฐานะอันจะได้เป็นประโยชน์อันยาวนานแก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้วนั้นด้วยเหตุฐานะอันจะพึงมีญาติธรรมนั้นท่านได้แสดงออกให้ปรากฏแล้วการบูชาอันยิ่งใหญ่โอฬารท่านก็ได้กระทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายที่บุละโลกนี้ไปแล้วกำลังแห่งภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านทั้งหลายได้เพิ่มให้แล้วด้วยบุญไม่น้อยท่านได้ขวนขวายท่านได้ประสบบุญไม่น้อยเลยนี่ภาษาไทยว่าอย่างนี้เราก็พูดกันแต่ภาษาบาลีไม่รู้เรื่องเหมือนคนตาบอดจูงคนตาบอดจักสิลงคลองหลอดบนไหนก็บ่ชักในที่สุดเขาก็เปลี่ยนใจเลิกเอาข้าวไปทิ้งไว้ในนั้นก็เริ่มมาทำบุญใส่บาตรอาตมาเดินที่ดงผ่านหมู่บ้านชาวศาสนาคริสต์แห่งหนึ่งไปถามชาวบ้านว่าทางนี้ไปไหนจะไปไหนเขานั่งรวมพนมมือแปลกใจแม่แกว่าทำไมชาวศาสนาคิดอ่อนน้อมถ่อมตนดีมากยิ่งกว่าชาวบ้านแผ่นดินทำแผ่นดินทองอำเภอบานอนนิวาสบางหมู่บ้านในตั้งเอาป้ายเล่โดยหอกับบุงเวลาไปถามนอนพูดกับพระมันแย่ที่สุดเลยที่ไปเห็นชาวคริสต์ทำไมดังนี้ตอนหลังมาถามเขาได้ข่าวว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งในบ้านนี้ที่ถือคิดกันหมดบ้านแกนอนหลับไปผัวแกตายไปนานแล้ววันหนึ่งตัวฝันเห็นผัวแกมาพร้อมกระหล่องกระแหล่งหน้าตาดูสูบซีดไปหมดมีแต่หนังหุ้มกระดูกมีน้ำตาไหลออกมาจากตาผมเป็นกระเซิงกระเซิงมาอ๋อนี่จะเป็นเจ้าใจจืดใจดำเนาะวันนั้นของที่เขาเหตุเท่าสางเมื่อนำกันตามบ่อไห่คอยเนื้อไห่คอยอยู่คอยกินทั้งบุญทั้งทานคอยเนื้อคอยคอยอยากคอยทุกข์คอยยากมีก็บอกว่าทำไมอย่างนั้นเนาะคอยกับไปวัดอยู่เรื่อยวันชบาโตวันฮอลิเดย์วันคริสต์มาสวันอีสเตอร์คอยกับไปอยู่เรื่อยสร้างมาบ่ได้แท้ผัวบอกว่าคอยบ่ได้แนวนั้นให้เจ้าไปหาเนี่ยคู่ลำเลืองผลเด้อไปทำบุญกับผู้หนึ่งคอยจังสีได้คำกล่าวนี้หันเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็ได้เขาลองให้ฟังผู้หญิงคนนี้ตื่นขึ้นมาก็ตกใจคิดถึงผัวแต่ไม่กล้าจะไปให้เพื่อนรู้เพราะเป็นศาสนาโลกันนี่จะอายกันก็นั่งรถไปที่อื่นนู่นไปพันลานานู่นแล้ว ล้วก็ไปซื้ออาหารร้านค้าเสื้อผ้าอะไรต่างๆของที่เป็นของใช้ของสอยไปถวายพระหนึ่งคืนต่อมาแกก็ฝันอีกเห็นผัวมาอ้วนท้วนสมบูรณ์แจ่มใสเบิกบานว่าเออข่อยได้แล้ววะสัตว์ในสิ่งที่เจ้าให้เจ้าท่านไปแล้วนั่นเฮ้ยจังสิเนี่ยแม่แกก็ทำบุญบ่อยๆต่อมาบ้านคนอื่นครอบครัวอื่นก็ฝันอย่างเดียวกันในศาสนาเดียวกันทำบุญอย่างเดียวกันหนักๆเข้าก็เลยรู้จักทำบุญรู้จักไปเวียนเทียนรู้จักไปฟังเทศลักษณะเช่นนี้ก็เกิดขึ้นปรากฏให้เห็นดังที่พันเอกสนอตายไปแล้วเล่าให้ฟังนี่การทำบุญนั้นมันเป็นอย่างนี้ท่านสาธุชนทั้งหลายเราไม่สามารถจะรู้ว่าผู้ที่ล่วงลับไปแล้วไปที่ไหนเหมือนคนเป็นจากเราไปผัวจากเมียไปเมียจากผัวไปลูกจากพ่อจากเมียไปอยู่กรุงเทพไปอยู่ต่างจังหวัดไปอยู่เมืองนอกเมืองนาผู้ที่จากไปย่อมรู้จากผู้ที่อยู่เบื้องหลังว่ากำลังเป็นอยู่อย่างไรป่านนี้พ่อแม่คงไปไร่ไปนาป่านนี้พ่อแม่คงไปวัดป่านนี้ลูกเมียคงตื่นแล้วป่านนี้บ้านเราคงเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังไม่สามารถจะรู้คิดอย่างไรก็ไม่รู้เพราะไม่เคยไปพบไม่เคยไปเห็นคิดจนตายก็ไม่ออกฉันเรายังไม่เคยตายเรายังไม่รู้จักปรโลกแล้วก็คิดอย่างนี้อย่างนี้มันก็คิดไม่ออกบางคนโมเมไปส่งแล้วว่าชาติหน้าใบนี้ตายแล้วก่อนแล้วไปชาตินี้ให้มันได้กินได้สนุกสนานคนเช่นนี้พระพุทธเจ้าให้มามีโรคหน้าอันปล่อยเสลาวิตินนาปะโรโกผู้มีโรคหน้าอันปล่อยเสลาเป็นผู้ปล่อยโรคหน้าไม่มีโรคหน้าเรียกว่าวิตินนาปะโรโกวิสัทธะปะโรโกมีโรคหน้าอันปล่อยเสลาไม่เชื่อว่ามีโรคหน้าวิสัทธะสมาจารโรเขาต้องปล่อยมารยาทไม่รับผิดเขาจะรับแต่ชอบอันไหนชอบใจเขาจะทำอันไหนไม่ชอบใจเขาไม่ทำคนอื่นจะเดือดร้อนผิดชั่วอะไรช่างหัวมันขอให้เราได้เป็นกัลยาณ์คดโกงเอานั้นเอาเปรียบได้นักสิปาปังอาการอย่างคนเช่นนี้จะไม่ทำบาปทำชั่วไม่มีเสร็จแล้วท่านบอกว่าไงรู้ไหมท่านบอกว่าเมื่อเวลาตายแล้วจะต้องไปบังเกิดในนรกทุคติวิบากายัสสะเพทังปรัมมรณาทุคติโยกังวินิปายวินิปาตังนิระยังนี่ทุกขติงโรกังอุปชติเมื่อแต่กายทำลายขันเขาจะไปบังเกิดในทุกขติในวินิบาตในนรกเดือดร้อนเนี่ยแต่พวกเราบางคนคิดอย่างนั้นว่าชาติหน้าไม่มีเอาล่ะถ้าท่านคิดว่าชาติหน้าไม่มีมาพิจารณาดูว่าเปรียบเทียบกันให้ชัดเจนลงไปเพื่อจะได้มองเห็นสิ่งเหล่านี้ได้บ้างเพราะเราไม่มีเครื่องมืออย่างอื่นที่เราจะเข้าใจเรื่องชาตินี้ชาติหน้าสมมติว่าจะมีใครคนหนึ่งมาถามเราว่าพรุ่งนี้มีไหมเราจะตอบเขาว่าอย่างไรเราก็ต้องบอกว่าพรุ่งนี้มีแต่ถ้าเขาจะถามว่าพรุ่งนี้มีแล้วคุณรู้ได้ยังไงในเมื่อพรุ่งนี้ยังไม่มาถึงไหนแล้วพรุ่งนี้อยู่ไหนคุณก็จะบอกว่าพรุ่งนี้ก็คือพรุ่งนี้จะรู้ว่าพรุ่งนี้มีได้ยังไงไม่ต้องแปลว่าวันนี้แหละคือพรุ่งนี้ของเมื่อวานวันนี้คือพรุ่งนี้ของเมื่อวานเพราะฉะนั้นพรุ่งนี้ก็คือวันนี้ที่เราจะไปถึงในวันพรุ่งนี้เมื่อวานนี้ยังมีพรุ่งนี้ก็ยังมีทั้งที่เมื่อวานก็ผ่านมาแล้วพรุ่งนี้ก็ยังไม่มาไม่ถึงแต่เรามีชีวิตอยู่ในวันนี้ในวันปัจจุบันแต่ปัจจุบันนี้ก็มาจากอดีตและปัจจุบันนี้ก็จะกลายไปสู่อนาคตอดีตอนาคตปัจจุบันอดีตอนาคตก็จะผ่านไปผ่านไปเราควรจะตรวจเพียงอย่างนี้ในเมื่อเรายังไม่สามารถที่จะตอบข้อกำหนดว่าชาติหน้ามีก็ควรจะมองในแง่อุปมาอุปไมยอย่างนี้ของที่จะต้องเห็นด้วยตาเราจะเอาหูมาฟังมีอีก500หูก็ฟังไม่รู้เรื่องเราจะต้องเอาตามาดูถ้าตาบอดไปแล้วหูไม่สามารถจะฟังเห็นสิ่งที่จะต้องฟังด้วยหูจะเอามาดูด้วยตามีอีก50,000ตาก็ไม่สามารถจะฟังเสียงรู้ท่าของหมวกไปแล้วชั้นใดในเรื่องโลกมีโลกหน้าก็ต้องอาศัยอีกมิติหนึ่งหนึ่งก็คือการทำจิตให้เป็นสมาธิละเอียดมากดำดิ่งลงไปหลังจากนั้นจะโน้มน้าวจิตไปเรื่องเหล่านี้มีเกินไปหมดในพระไตรปิฎกลองไปอ่านดูพระไตรปิฎกเล่มที่9พระไตรปิฎก 4.5 เล่มไปเปิดเล่มที่9เล่มเดียวก็จะเห็นว่าพุทธเจ้าพูดถึงเรื่องเหล่านี้ถ้าไปเปิดเล่มที่10ท่านก็จะเห็นอีกพระพุทธเจ้าท่านพูดอย่างเรื่องพระเจ้าแผ่นดินองค์หนึ่งที่ท่านเ ขาจะว่าชาตินี้ชาติหน้าไม่มีนั่นก็ไปเจอลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าชื่อว่าพระกุมารคัสสปะท่านก็พยายามสอนเพื่อฟังจนในที่สุดก็ต้องยอมรับกันละเข้าใจกันเนี่ยเราลองคิดดูอยู่ในเรื่องที่สิบสุดท้ายท่านจะเห็นอย่างนั้นทีนี้ถ้าหากเราไม่สามารถทำให้จิตเป็นสมาธิเห็นได้ไม่มีจิตเป็นสมาธิถึงขนาดว่ามีอภิญญงอภิญญาก็มีอีกทางหนึ่งก็คือลองตายดูก็แล้วกันไม่ได้เห็นที่นี่ก็ไม่มีใครอยากลองเพราะตายแล้วมันก็เสร็จนี่เราก็บอกกับนี่